Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lutego, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy analizują kolejną propozycję budżetu wspólnoty. Obrady w Brukseli śledzi Karol Surówka, z którym za chwilę się połączymy. Nie dojdzie do zapowiadanego na poniedziałek strajku w szpitalu w Rybniku. Związkowcy zawieszają protest. Już po raz 21 na całym świecie obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego. W Brukseli kolejna godzina oczekiwań na wynik negocjacji szefów państw Unii Europejskiej. Przywódcy dyskutują o tym, jak powinien wyglądać budżet wspólnoty po 2020 roku. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Brukseli. Karolu, jesteś w samym centrum tych wydarzeń. Powiedz, jak oceniany jest szczyt? Wiele osób przekonuje, że ten szczyt to znacznie więcej niż tylko nużące debaty na temat kwot, procentów i podziałów. Na przykład niemieckie media piszą o pierwszym poważnym sprawdzianie dla Unii po tym, jak Wielka Brytania opuściła wspólnotę i zabrała ze sobą swój wkład finansowy. Belgijskie media zwracają tymczasem uwagę, że również to jest to ważny test dla nowego szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, czy uda mu się doprowadzić do kompromisu. Brytyjskie brukowce cieszą się tymczasem, że unijny szczyt się przedłuża. Traktują to jako dowód na to, że Unia bez Wielkiej Brytanii się kłóci i rozpada. Wśród dziennikarzy tu w centrum prasowym, gdzie jestem cały czas, też toczą się ożywione dyskusje na ten temat. Przed chwilą byłem nawet świadkiem głośnej kłótni między reporterami z Francji, która skończyła się teatralnym wyjściem jednej osoby z budynku. Tymczasem wygląda na to, że brytyjskie brukowcy otrzymają materiał na jeszcze jeden artykuł. Mam tu informację z ostatniej chwili, że grupa krajów, do której należy Polska, odrzuci najnowszą propozycję budżetową Komisji Europejskiej. A więc porozumienie znacznie się oddala. Dziękujemy za te relacje z Brukseli, mówił Karol Surówka. Około godziny trwało spotkanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek z szefem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem oraz trójką jego zastępców. Dotyczyło ono środowego przeszukania przez CBA, m.in. gabinetu prezesa NIK-u, które przeprowadzono w związku ze śledztwem w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała dziennikarzom po spotkaniu, że nie mogła interweniować w sprawie przeszukania gabinetu szefa NIK. Powołała się przy tym na dzisiejszą opinię Biura Analiz Sejmowych. Immunitet formalny nie chroni miejsc, pomieszczeń, tylko osoby fizyczną i że nie nastąpiło tutaj złamanie konstytucji, taką opinią Biura Analiz Sejmowych dysponuje. Z kolei Marian Banaś podtrzymuje swoje stanowisko, że w jego ocenie doszło do złamania prawa, o czym poinformował kierownik Wydziału Prasowego NIK Zbigniew Matwiej. Szef NIK również opiera się na opinii Biura Analiz Sejmowych, ale z 2014 roku. Cały czas jednak analizujemy sytuację i nie wykluczamy, że będą podjęte również inne kroki prawne. Złożyliśmy również w tej sprawie zażalenie do sądu. W sumie CBA przeszukało w środę 20 miejsc, w tym na przykład mieszkania Mariana Banasia w Warszawie i Krakowie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Do wtorku zawieszono rozmowy płacowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku. Dziś z propozycjami dla związkowców przyjechał marszałek województwa śląskiego. Będziemy je teraz analizować, mówi Wiesława Frankowska ze związków zawodowych działających w szpitalu. To nie, że Urząd Marszałkowski tutaj się nie pochylił i nic jakby nie dał. Na stole jest pewna pula pieniędzy. Natomiast w naszej ocenie na zadośćuczynienie naszych postulatów to jest trochę za mało, więc potrzebujemy czasu na to, żeby pani dyrektor mogła wyliczyć nasze kompromisy w dalszym ciągu w tym zakresie. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski mówi, że wszystkich żądań pracowników nie można spełnić. Szpital ogólnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Udało nam się poprawić tę sytuację finansową w zeszłym roku. I ja też tłumaczę stronie związkowej, że to nie dotyczy tylko jednego szpitala ten problem. Mamy ich 45 i decyzje tu rezonują na inne szpitale. I to musi być zrównoważone. Dlatego te rozmowy są prowadzone i jesteśmy w jakimś stopniu cały czas do przodu. Związki zawodowe domagają się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników placówki o 400 zł brutto. W obchodzonym już po raz 21 Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego naukowcy ostrzegają, że prawie połowa z 7 tysięcy używanych na świecie języków jest zagrożona wymarciem. Szacuje się, że polski jest językiem ojczystym prawie 45 milionów ludzi na świecie. Jak zapewniała w programie trzecim Polskiego Radia przewodnicząca Rady Języka Polskiego profesor Katarzyna Kłosińska, jego byt nie jest zagrożony. Nie zaginął w czasie rozbiorów, nie zaginął w czasie innych takich bardzo dramatycznych momentów naszej historii, więc tym bardziej teraz. Natomiast rzeczywiście coraz mniejszą staranność przykładamy do tej dbałości, czy w ogóle do języka. Coraz mniej staramy się o język. Chyba to jest dobry moment, żeby przypomnieć, żeby jednak nie tylko w tym dniu, kiedy język obchodzi swoje święto, tak dobrze się do niego odnosić. W Polsce są zagrożone 3 języki: kaszubski, łemkowski i wilamowski, a wymarły to słowiński. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. W piłkarskiej ekstraklasie po pierwszej połowie pierwszego meczu w tej kolejce rozgrywek ŁKS remisuje bez goli z Pogonią Szczecin. O 20.30 Śląsk-Wrocław zagra z Górnikiem Zabrze. Śląsk jest czwarty w tabeli, Górnik 12. Ale trener gospodarzy Witesław Lawiczka z dużym respektem mówi o rywalu. Górnik jest drużyna z jakością, gdzie mają bardzo mocnych środkowych obrońców, mają tam bardzo dobrze pracujących pomocników, bardzo z jakością grających ofensywnych zawodników. Wiem, że ta drużyna ma jakość, ma swoje ambicje. Początek sezonu mieli taki pomalejszy, ale teraz idą krok po kroku do góry. 18, a nie 16 zespołów będzie od sezonu 2021-22 liczyć piłkarska ekstraklasa. Decyzję jednogłośnie podjął zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rozgrywki będą składać się z 34 kolejek. Wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania był kandydat na szefa związku w nadchodzących wyborach Marek Kuźmiński. Możemy dyskutować na temat liczby spadkowiczów, na temat formy spadkowiczów, natomiast uważam, że polska piłka z racji terytorialności Polski, z racji ilości obiektów, stadionów, które mamy, z racji zapotrzebowania na polską piłkę, 18-zespołowa ekstraklasa byłaby korzystna. Teraz skoki. Najlepszy z Polaków Kamil Stok zajął 6. miejsce w dzisiejszym konkursie w Rumunii. Nieźle, bo w 10 byli jeszcze Kubacki i Żyła, ale mogło być lepiej. Prezes Apolonio Steiner. Najlepiej dysponowany na tym obiekcie Kamil Stoch, no znowu miał to zachwiane lądowanie, stracił na tym co najmniej 3 punkty, być może stracił też miejsce na podium przez to. Dobrze skakali Piotr Żyła, dzisiaj naprawdę na swoim dobrym poziomie, Dawid Kubacki też w drugim skoku troszeczkę jakby przepadł przez próg, tam wyraźnie coś nie spasowało, to analizy dopiero wykażą. No ale ja cieszę się, że wolny jest już na stałe, w tej 30 zajął 20 miejsce, że zniszczą 24 miejsce. Wygrał Niemiec Karl Geiger. Tokio się na razie nie poddaje. Szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą pracować podczas igrzysk, zostało przełożone na co najmniej 2 miesiące z powodu koronawirusa. Organizatorzy igrzysk ponownie zapewnili, że te nie zostaną odwołane, ani ich termin nie będzie zmieniony. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w sobotę pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śnieg, nad morzem i na południu porywisty wiatr. Jutro od 4 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Piotr. Mój tata był żołnierzem, pilotem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia tata miał lot. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Byłem Włochem, Maniek był Polakiem, polski żołnierz, jeep do dyspozycji i taka bardzo zabawna, bo rzecz była komediowa przecież od początku do końca. Retransmisja obszernych fragmentów wyjątkowego spotkania w wyjątkowych okolicznościach. Tak? Nie, to powiedz teraz, bo ja mam coś na 6 minut. Na 6 minut? No już szybciutko. Aha, a to ja mam 6 minut. Nie. Piotr Frączewski, pół żartem, pół serio, w ostatnią karnawałową niedzielę 2020 po 21. Magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt szczęśliwa 20. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. Na przykład kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5. zapłacisz jedynie 2699 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do poniedziałku 24 lutego środki do prania Persil 24,99 za opakowanie, a pralka Beko klasa energetyczna A+++ tylko 699 zł. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Ja, Kuba Wojewódzki, teraz mogę być bardziej efektywny w mojej firmie, bo mam dwa razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz dwa razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play dla firm. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ten entuzjazm, kiedy ruszasz w nieznane. Zachwyt nad przełomową technologią przyjazną środowisku. Audi wyzwala dobrą energię. Poczuj ją za kierownicą Audi Q8 z technologią Mild Hybrid, która zmniejsza zużycie paliwa i poprawia dynamikę jazdy. Wybierz swoje Audi z rocznika 2019. Teraz dostępne z dodatkową premią ekologiczną. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki dwa razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. 12,5 minuty po 19. Piątkowy wieczór. Doskonały czas, by posłuchać listy przebojów. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. To w studiu na Myśliwieckiej jest tak, że świecą się ekrany trzech komputerów. Przy konsolecie Michał Jakubik, przy mikrofonie Piotr Baron, przy telefonach Halinka Wachowicz, czyli Helen. A jak jest u Państwa, tego się pewnie dowiemy. Zaczynamy listę. Przypominam, że kontakt do listy, czyli listy do listy, to albo piotr.baron@polskieradio.pl, albo lp3@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa doniesienia o atmosferze w Państwa domach, czy w miejscach, w których Państwo słuchają. Listy najlepiej słucha się w samochodzie, będę się przy tym upierał. A żeby nam się zaczęła dobrze ta lista, wspominamy notowanie dziś 150. Odbyło się 23 lutego 1985 roku i wtedy tak dziesiątka się poukłada. Na 10 TSA, Ty, On, Ja. Na 9 Sal Solo, San Damiano, Heart and Soul. Na 8 i 7 Limal, na 8 Don't Suppose, na 7 Neverending Story i dalej na 6 Roxa, A Ona Tańczy, na 5 George Michael, Careless Whisper, Last Christmas, Wham na czwartym i pierwsza trójka na trzecim Manam Creon, na drugim Foreigner, I Want to Know What Love Is i na pierwszym Shaken Stevens, Breaking Up My Heart. To było 150. notowanie listy przebojów trójki. Ja chciałbym Państwu przypomnieć utwór z 31. miejsca tej 150. listy, czyli końcówkę Poczekalni. Utwór z kategorii takich, których nie słyszeliśmy 100 lat, ale to byłaby przesada. W moim przypadku na pewno 10, może nawet 15. Na 31. wtedy utwór zatytułowany In Jeopardy. przypomnienie 150. notowania listu przebojów programu trzeciego z lutego 1985 roku i dostałem list od pana Michała, którego się nie spodziewałem. Pan Michał napisał: panie Piotrze, ja nigdy nie słyszałem tego utworu. Pan Michał, rocznik 83, jak się podpisał, wtedy na 31. miejscu, czyli kończył poczekalnię Roger Hudson, In Jeopardy. To właśnie ten utwór, który przypomnieliśmy. Mam nadzieję, że ku radości bardzo wielu słuchaczy, bo to potem był bardzo wielki przebój. No a teraz zaczynamy przebojową listę numer 1986, coraz młodsze roczniki. Zaczynamy poczekalnię na 50. Dobrze się zaczyna, bo jest Bryan Adams. Breakfast and a motel bed. Powoli chyba mija czas tego utworu. Dziś 6 w dół z 44 na 50. Joe and Mary i Bryan Adams. Na 49. Czułe miejsce i Baranowski. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Pragniesz poznać kilka moich dni, rozczarować się na parę chwil. Chcesz wziąć ode mnie cały smak, znów chcesz, bym coś ci dał. Chcesz zobaczyć mnie, gdy jestem zły, by zrozumieć to, co we mnie tkwi, by za chwilę bez oporu móc ocenić cały mój świat. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Nagle się uśmiechnie los, wyprowadzisz swój kolejny cios, bym znowu poczuł się jak nikt, popłynął albo znikł. Nie kochamy się i c'est la vie, nie będziemy jak dwie krople krwi. Choć czerwienisz się na moją myśl, obserwujesz mnie. Czułe miejsce to tytuł tego utworu. Baranowski dziś 3 w dół na 49. Na 48 utwór z taśmy, choć to jest wersja przygotowana w 2019 roku, ale prawdę mówiąc tego utworu można słuchać do końca życia, czyli utwór na całe życie. 48 Beatles. za rok też będzie można odtwarzać. Oh Darling, wersja z 2019 roku, The Beatles, dziś na miejscu 48. Dostałem list bardzo oczekujący, z pozdrowieniami dla mnie i całego zespołu, listy od dwóch wiolonczelistek, które właśnie piszą swoją nową piosenkę, by kiedyś wystąpić w Trójce, Weronika i Gabrysia. List oczekujący, bo czekamy na wynik tego, no i proszę wysłać do radia, Weroniko i Gabrysiu, pozdrowienia, dziękuję za obecność. Teraz Badyle, Pablo Paweł i naprawdę duży zespół, nowość 47. Chaszcze, chabazie, opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit, nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rosnę na skos, czyli znanie w piparne, spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o, o, o, o, o, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Badyle, Pablo Paweł i naprawdę duży zespół, dziś nowość na miejscu 47. Nie jestem wielkim fanem muzyki z oklaskami, chyba że jest to muzyka z koncertu MTV Unplugged i występują na tym koncercie Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. 5 w dół, 46, tolerancja, na miły Bóg. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli? Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szuka. Jak nasze lata policzony, kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj gdy na człowieka się zamyka. Na miłe. To jest chyba największa radość dla prezentera radiowego, kiedy dwie ulubione osoby i wokaliści pojawiają się obok siebie. Kasia Kowalska, Staszek Sojka, tolerancja, na miły Bóg. Dziś 5 w dół, na miejsce 46. No i jesteśmy w poczekalni. Dwie pozycje w górę na 45. Ogień. Natalia Przybysz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W tych czasach niespokojnych słowa są jak noże. Nasze piękne kontury były siłą przekroczone. Nie pamiętam, kiedy przeszliśmy na ty, a dziś w moim łóżku czeka zmiany, a my świat ten zjadamy. Powiedz, kim jutro będziemy, jeśli nie hienami. Gdy zamykasz mi usta, jakże to inspiruje. Coraz mocniej płonę, kiedy mnie blokujesz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Lekko w górę z 47 na 45 ogień i Natalia Przybysz, ale generalnie rzecz biorąc dziś poczekalnia spadkowa i mamy kolejny spadek. Cztery pozycje w dół z 40 na 44. Chcesz się bać. Doktor Misio. Mądry i zrównoważony, tak przystojny i umięśniony, pod koszulą skromnie ukrywam owłosioną klatkę schodową. Uśmiech mam niepokojący, bo wiem jak gęby, śnieżno-białe zęby. Pod szyją krawat modny, pod pachą szybko strzelny w kaburze pistolet. Chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. Chcesz się bać, doktor Micio, dziś 4 w dół na 44 i nowość na 43, która cieszy mnie bardzo. Tytuł utworu Bobby, Don't You Think They Know, Morrissey i Thelma Houston, nowość 43. Ice, snow, spikes, blow. Bobby, don't you think they know? Tired of pretending. I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know you're tortured down below. Skag and shag, Mexican mud, Little Joe in the snow. Bobby, don't you think they know? Bobby, don't you think they know? Morrissey i Thelma Houston, dziś nowość na miejscu 43, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy. Poczekalnia listy przebojów programu trzeciego, dziś 1986, taki młody rocznik. I mamy pierwszego przedstawiciela, Maciek, kiedyś z Żywca, dzisiaj z Krakowa. Pozdrowienia, dziękuję za listę i wracamy do poczekalni. To jest Miriam, Marek Dyjak, 5 w dół, 42. Mrok, wołam wąskie okienko, imię twe, by pieścił mnie twój smak na moich ustach. twój szept w moich uszach. Zaraz wstanie czarny świt, miła tule do ust twoje imię. Miriam Margdyjak, dziś 5 w dół na miejsce 42. Przypominam, piotr@baronmałpa.polskieradio.pl albo lp3@polskieradio.pl. Listy do listy to są odpowiedni adres. 41, Muniek Staszczyk, ta piosenka nie jest dla ciebie. Ku chwale Boga pulsuje ziemia, moje nałogi zeszły do podziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto, nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo powiedz, o mamo rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz. Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Ta piosenka nie jest dla ciebie, Muniek Staszczyk, 5 w dół na 41. Dzisiaj w poczekalni dużo nowości, a to dobrze, bo to znaczy, że te nowości być może zasilą podstawowe zestawienie już za tydzień. Kolejna jest na 40. Super Blood, Wolf Moon, Pearl Jam, 40 nowości. To jest ten drugi singiel Super Blood, Wolf Moon, Pearl Jam, dziś nowość na miejscu 40. Na 39. fantastyczny Sosnowski, dalej 39. Dalej Sosnowski, dziś 6 w dół na miejsce 30, niebawem nowa płyta Bartka i pewnie będzie o niej dużo mówić. 38, tak jak przed tygodniem, jasny, Igor Hermut. Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu. w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochany. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków, podmuchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, w jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku i pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. Jasny, Igor Herbut, dziś tak jak przed tygodniem na miejscu 38. Za chwilę będą pozdrowienia dobrze umotywowane dla Amelki. A prosi o nie tata Przemek z Dobrego Miasta. Amelka kończy dziś 16 lat. Wszystkiego najlepszego i dużo rock'n'rollowego życia. No to teraz Billie Eilish na 37. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Everything I Wanted to jest Billie Eilish, dziś 6 w dół na miejsce 37. No i na 36 znowu nowość, tytuł utworu Katrina, Karaś Rogucki, 36, tak to brzmi. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki, nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. To miasto nie jest gotowe na serię kolejnych zamachów. Ogłaszam stan wyjątkowy, bez gwarantowanej strefy bezpieczeństwa, Katrina. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, ja ciągle. Katrina, Katrina, Katrina, Karaś Rogucki, nowość na 36. Tak się ucieszyłem dzisiaj przed południem, kiedy Marek zaprezentował nowy utwór Doroty Osińskiej. No i proszę bardzo, dziś nowość na 35. Dorota Osińska, cześć. Cześć, to ja, poblakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony chory ptak, co nie wie już jak. To jest, że starczy jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej brak. Nie wiesz kiedy i jak burzy sens. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym odstaniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już, nie zaboli to już. Cześć, to ja, Dorota Osińska. Dziś na miejscu 35 nowość. Mówiłem, że poczekalnie nowości. 36 nowość, 35 nowość, 34 nowość. Brudna miłość, Piotr Bukarczyk. Zwłaszcza krzywdę zrobiłbyś, umiesz milczeć, mam nadzieję. Każdy w życiu dźwiga jakiś krzyż. Ten twój wcale ciężki nie jest. Ile chcesz, i te Adidasy nowe, wszystko to by mogło zniknąć, wiesz. Pomyśl, zanim komuś powiesz. Miejsce 34, nowość, brudna miłość i Piotr Bukartyk. A na 33, dwie pozycje w górę z 35, najwyższa pora, elektryczne gitary. Za parę lat, gdy skończy się ropa, odetchnie świat, odsapnie Europa. Ktoś komuś sprzeda ostatnią baryłkę, przestanie nam się palić pod tyłkiem. Za jakiś czas też skończy się gaz, ktoś się otruje ostatni raz. Gdzieś w jakimś biurze, w garniturze, straty ogólnie nie będą duże. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Nad biednym krajem smród wisi wielki, polije tyle nowe butelki. Ekodizelek, stare tapczany, co zapalimy, to potem wdychamy. Zdychamy. Skończy się węgiel, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się węgiel, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Najwyższa pora, elektryczne gitary, dziś z 35 na 33. W drodze do Sandomierza na imieniny mamy, którą serdecznie pozdrawiamy. Słuchamy po raz pierwszy z wielkim zaciekawieniem listy przebojów trójki i zastanawiamy się, kto ją co tydzień układa. Napisali to Klaudia i Maciek. Otóż co tydzień układają tę listę słuchacze programu trzeciego i Państwa też zachęcamy w przyszłym tygodniu. Klaudia, Maciek, dobrej drogi, dla mamy rock'n'rollowe życzenia i nowość na 32, gdybym miała serce, Daria Zawiałow. Tak.